Szép jó estét kívánok, kedves nézőim! Szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti, keddi streamünk alkalmával, amiben a korábbi ígéreteim szerint nem a State of Decay 2-t fordítjuk, hanem elkezdünk játszani a Stray-jel, ami ugye egy cyberpunk játék, amiben egy cicát kell irányítani. És tudom, hogy a Discordon, a Twitch menetrendben azt írtam, hogy ma State of Decay 2 lesz, de teljesen elfelejtettem, hogy ma megjelenik a Stray, és lejárt az embargó, úgyhogy lehet streamelni a játékot, úgyhogy egy picit most cicázni fogunk ma este, és nem Oberonnal fogunk cicázni, hanem a Stray-nek a főszereplőivel, aki bizony egy cica. Úgyhogy neki is állok a játéknak, és az igazság, hogy én már játszottam egyébként a Stray-jel, mert hogy megkaptam múlt héten már a kódot a játékhoz, úgyhogy beleraktam már néhány órát, de úgy döntöttem, hogy ma este előről fogom kezdeni az egész kalandot, hogy ne maradjon le senki semmiről, aki a kezdetektől becsatlakozik a ma esti közvetítésbe, és ahogy az a streamnek a címében is látszik, ma este is van nyereményjátékunk, ismét egy mystery goodie bag-et sorsolok ki azok között, azaz, hogy nem én, hanem a chatbot, tehát hogy ma este is egy mystery goodie bag lesz kisorsolva egyetlen szerencsés között, és ma este is úgy zajlik a nyereményjáték, hogy 600 cheer-nél elindul a játék, tehát hogy 600 bittel lehet elindítani a nyereményjátékot, és onnantól fogva bárki feliratkozhat a játékra, aminek egyetlen feltétele van, még hozzá az, hogy kövessétek a csatornát, illetve hogy beírjátok a chatbe a felkiáltójel játék parancsot. És azt mondtam volna, hogy Mr., nem, Mystery Goodie Bag mai este is a nyeremény. Szóval 600 bitnél indul a nyereményjáték, és onnantól fogva bárki regisztrálhat. Aki pedig 50 vagy annál több bittel támogatja a csatornát, az természetesen ma este is duplán bekerül a sorsolós kalapba, és a szerencsés nyertest a streamnek a végén fogom kisorsolni. A regisztrált játékosok közül, azaz, hogy egész pontosabban nem én fogom kisorsolni, hanem a Garyfield által készített chatbot. És most kezdetét veszi a Stray nevezetű, hát kalandjáték lesz ez igazából. Leginkább szerintem műfaj meghatározás szempontjából a kalandjáték lesz a megfelelő. Bogyi kiváltotta, a cica simogatást érdemel, csatorna pontot, miközben a macska elment az asztalról, úgyhogy ez egy elég szerencsétlen elköltött 5000 pont volt Bogyi, de majd, hogyha visszajön a cica az asztalra, akkor megkapja a simogatást. Szevasz Jézus! Üdvözöllek a ma esti streamben, és természetesen hatalmas nagy szerepettel üdvözlök mindenki mást is a cica szimulátorunkban. Na nézzük, mindjárt átveszik az irányítást cica úr felett. Igen, ugyan a Stray ugye ma jelent meg. És korábban egyébként beszélgettünk róla. Gomnyomásra lehet nyávogni egyébként a játékban. Szóval korábban ugye beszélgettünk róla, hogyha kijön a Stray, akkor mindenképpen játszani kell vele, úgyhogy azért döntöttem úgy, hogy ma este a State of Decay helyett, a State of Decay 2 folytatása helyett egy picit megnézzük, hogy mit tud ez a cicás játék. Lehet kaparni a körmeinket a fán. Nagyon cicás dolgok vannak ebben a játékban, kérem szépen. Igen, van rá trofi, hogy százszor kell nyávogni. Azt hiszem, én azt a trofit már megszereztem. Hogyha az emlékeim nem csalnak, ugye az van, hogy én már játszottam a játékkal, mert múlt héten megérkezett a kód, és majd írok róla tesztet egyébként. Úgyhogy én a múlt héten már beleraktam néhány órát, eljutottam egy bizonyos részéig a játéknak, de úgy döntöttem, hogy ma este előről kezdem egyébként előről kezdem a kalandot, és végigveszek mindent, amit eddig játszottam. Most itt a cicapajtásokkal lényegében egy tutoriál része ez, ahol megtanuljuk, hogy milyen alapképességei vannak a cicánknak. Ja, nem néz ki rosszul egyébként ez a játék, azt kell, hogy mondjam. Egyáltalán nem néz ki rosszul. Egyetlen egy aprócska sajnálatom van a játékkal kapcsolatban, hogy nem lehet cicát csinálni benne. Tehát, hogy nem tudtam magamnak csinálni egy Oberont, hanem játszani kell az alap cicával kell játszani, pedig az tök jó lett volna, hogyha legalább a színét lehetett volna változtatni a cicának, hogy olyan cicát lehessen irányítani, mint például, ami most felugrott ide az asztalra. Ugye Bogyi kiváltotta a cica simogatást, úgyhogy most Oberon megkapja a saját kis simogatás adagát. Mit szólsz? Mit szólsz hozzá, Oberon? Örülsz? Örülsz, hogy nem csak a játék cicára figyelek, hanem rád is? Na mi a helyzet, öreg fiú? Jaj, hogy dorombolsz. Egyem a szuzádat. Ne birizgáld nagyon, légy szíves, azt a mikrofont, illetve az se lenne baj, hogyha a farkaddal nem takarnád ki a képernyőt. Tudom, hogy sokat kérek, de mi lenne, hogyha jó cica módjára így leülnél? Mondjuk ide, az asztalra, lefeküdnél, és jó cica módjára figyelnéd, ahogy játszom. Igen, cicák vannak a képernyőn, elképesztő. Cica gyerekek. Nem olyan öreg fiúk, mint te. Hanem cica gyerekek. Na. Hopzika. Tessék szépen ledőlni. Feküdj le szépen. Legyél jó cica. Legyél jó cica. És a dráma van. Leesett a cica. Bogyi csírelt 50 bittel, köszi szépen Bogyi, úgyhogy most már csak 550 bitre van szükség, hogy elinduljon a ma esti nyereményjáték, amiben ismét egy mystery goodie bag-et fog kisorsolni a chatbot a regisztrált játékosok között. Szegény cica közben leesett ide a mélybe, és hát gyakorlatilag az lesz a feladatunk, hogy kijussunk a cicával a mélyből. YTV.hu írja, hogy Zsófi felkészült. Zsófi még nem érkezett meg, és hát hogyha meg is érkezik és regisztrál a nyereményjátékra, akkor kíváncsi leszek, hogy harmadik alkalommal is sikerül-e. Jaj, cica, mi van a lábaddal? Zsófi nem fogja nézni? Mi van, öreg cica? Jaj, te. Ő is akar játszani vele. Ó, értem. Mondjuk, hogyha én is akarnék játszani vele, akkor valószínűleg én sem nézném a streamet. Ez mondjuk teljesen jogos. Hoppá, most látom egyébként, hogy nem kapcsoltam be a lapszét. Ez az. Nem tudtam, mi hiányzik, de most már megvan. Na! Már is picit jobbak a látási viszonyok, kérem szépen. Na, cicapajtással elindulunk, Kobika. Ennyi volt. Ráérősen neki indulunk cicapajtással. és bejövünk a városba. Annak is a legalsó szintjére. Dead City. Hát elég beszédes neve van neki. Valaki figyel minket ezzel a biztonsági kamerával. Vannak itt mindenféle furcsa lények. Tönkrement a robotok. És közben a cica. Nyávogós aláfestés biztosít a cicás játékhoz. Majdnem mindenhova fel lehet mászni egyébként, de az, hogy fel lehet mászni helyekre, az nem azt jelenti, hogy ezáltal el is lehet jutni helyekre. És hát persze le lehet lökni dolgokat a cicával. És a leeső dolgok összetörnek. Nagyon cica dolgokat lehet csinálni ebbe a cicás játékban egyébként. Hú! Kicsit érdekes a fizika, néhol. Obika, mi az? Megint visszatértél? Szervusz. Szervusz, Oberon. Üdvözöllek köreinkben. Megint eljátsszuk, hogy lefekszel az asztalra, sok limánk... Nem, rögtön lefekszel az asztalra. Igazán kedves tőled. Igazán kedves tőled. Egy cukorborsó vagy valójában. Nagyon... Nem lehet eltéveszteni egyébként, hogy merre kell menni itt a játék elején, azért egy bizonyos pont után egynél egy picit azért... Picit azért bonyolultabb lesz a játék. Akarattal is le lehet röntökni egyébként dolgokat. Lelökünk mindent. Mindent is lelökünk. Na még egy picit segítsünk rajta. Ups, leesett. Hopp, ez is leesett. Minden leesik, szépen minden leesik. Cicásat játszunk. Upszi. Na még ezt is lelökjük. Biztos, ami fix. Na hát, csak nem egy lehetett tovább jutni. Micsoda fejtörő, kérem szépen. Micsoda fejtörő. És egyébként vártam, hogy kék cicatappancs nyomokat hagyjon a macskánk a festékbe lépve. Kicsit megkapargatjuk a szőnyeget. Mi baj lehet a lapon? Itt is. Ezt egyébként viszonylag gyorsan meg lehet unni, hogy így megkapargatja az ember a dolgokat. kicsit iszunk, hiszen a hidratálás fontos. A cicának is, nem csak a streamernek. Aztán folytatjuk az utunkat. Úgyhogy ne felejtsük el, hogy külön gomnyomás van a nyávogásra. Hát ez a robot sajnos átsegítettük a túlvilágra, a robot túlvilágra egy utolsó mancsapással. Kandul Bandi most találkozik ezekkel a furcsa lényekkel, amik Isten igazából fogalm sincs, hogy micsodák, de majd most menekülni kell előlük. Kiráz a hideg ezektől a nem tudom miktől egyébként, kis gusztustalan patkányok. Jaj! Hú! Bazi nagy világító kullancsok, uá! De sikerült elmenekülni előlük. Círmas cica haj. Félreérthetetlen jelek vannak itt arra, mint hogyha valaki szeretné, hogy ez a macska egy adott irányba haladjon. Susu Bristol! Üdvözöllek itt a ma esti streamben, köszi szépen, hogy benéztél. Ma este a State of Decay 2 helyett a Stray-jel, ezzel a cicás játékkal játszunk, ami ma jelent meg. És mától elérhető mindenki számára, én PlayStation 4-en játszom egyébként. PlayStation 4-en, PlayStation 5-ön játszom vele egyébként. Közben Bogyi kérdezi, hogy van-e arról info, hogy a Stray ideglenes konzol exkluzív cím, mint anno például a Bugsnax, később esetleg lesz belőle Xboxos port is, hát őszintén szóval fogalmam sincsen róla. Úgyhogy sajnos nem tudom, hogy lesz-e Xboxos port a Stray-ből. Őszintén szóval én nem is tudtam, hogy nem jelent meg Xboxra. Azt hittem, hogy minden platformra megjelent. Nem igazán követtem egyébként a játéknak a sorsát, csak annyit tudtam, hogy létezik, lesz PlayStation-re, és hogy mindenképpen játszani akarok majd vele. És hát így is lett. Egyébként azt gondolom, hogy szerintem a Sony valamennyire beleszállt ennek a játéknak a finanszírozásába, úgyhogy és én lehetem képzelni, hogy ez még egy jó darabig egyébként PlayStation exkluzív cím lesz. Vagy legalábbis valami, ha nem is szállt be a finanszírozásba, de valami összefonódás biztos, hogy volt a fejlesztők és a Sony között. Úgyhogy lehet, hogy van köztük valami megállapodás, de Isten igazából nem tudom. De hát jó pár olyan játék megjelent azért idővel Xboxra, ami korábban csak PlayStation-ön volt elérhető. Úgyhogy van rá esély. Közben Payskin 50, azaz hogy nem, 100 csírrel támogatta, hogy elinduljon a nyereményjáték, még mostantól számítva 450 bitre van szükség, hogy elinduljon a mai nyereményjátékunk, amiben ismét egy mystery goodie bag-et fogok kisorsolni azon játékosok között, akik regisztrálni fognak a játékunkra, ami értelemszerűen 600 bitnél fog elindulni. Méghozzá automatikusan, ha minden igaz, mert hogy Gary Field ma megszerelte a chatbotot, ami eddig megviccelt minket. Úgyhogy ha minden igaz, akkor ma 600 bitnél nekem már nem kell manuálisan elindítanom a játékot, hanem automatikusan el fog indulni a nyereményjáték, amire azok tudnak regisztrálni, akik beütik a játék felkiáltójel játékparancsot a chatbe, illetve követik a csatornát, és ma is érvényben van, hogy aki 50 vagy annál több bittel támogatja a csatornák, annak a neve kétszer került bele a sorsolós kalapba, ami azt jelenti, hogy nagyobb esélye lesz arra, hogy ő legyen az a szerencsés, aki megkaparintja a mai ajándékcsomagot. Na. Nagyon jó kondiban van egyébként ez a cica, azt kell, hogy mondjam. Szia, Rorian! Köszi szépen, hogy te is benéztél hozzánk ma este. Erre a csodálatos Stray streamre. Hopp, egy bugocska. Na hát, ha kihúzzuk az áramforrást, akkor megáll a ventilátor. Az ész megáll, hogy micsoda trükkök vannak ebben a játékban, gyerekek. És megérkeztünk egy lakásba. Pancake Speedy is beszállt a nyereményjáték elindításába 50 bittel. Köszi szépen, Pancake Speedy. Most már csak... Mennyi kell még? Még 400 bit kell ahhoz, hogy elinduljon a játék. Még 400 bitre lesz szükségünk a mai játék indításához. Na, egy kicsit megkapirgáljuk a szőnyeget. Mi baj lehet alapon? Ez mennyire macskás dolog, hogy mászkál a billentyűzeten. Közben Bogyi kérdezi, hogy a PS kontrollert ez a játék mennyire használja ki. Hát igazából olyan nagyon nem, mert igazából csak hangok jönnek belőle, meg néha rezeg egy kicsit. Úgyhogy annyira nem vitték őrületben, őrületesen túlzásba a fejlesztők a kontrollernek a kihasználását. Akár hisztek, akár nem, össze kell gyűjtenünk 4 darab energiaforrást, hogy beindítsuk itt ezt a számítógépet. Elképesztő, elképesztő. Izgalmak vannak itt, kérem szépen. Ó, oh, ezt elfelejtettem. Még egyre van szükségünk. És ugye itt már voltunk. Hol van a negyedik? Ja, itt. Kiszúrja a szememet. Megvan mind a 4 áramforrásunk. Emi Panni 50 bittel támogatta a nyereményjáték indítását, úgyhogy mostantól már csak 350 bitre van szükség, hogy elinduljon a ma esti játékunk. Ezt vajon hova kell vinni, ezt a cuccost? Ah, megvan. Hát persze, hogy ide. Ja, most szerezzük meg a kis robotkánkat, aki az állandó társunk lesz egyébként a játék során, tehát hogy nem a cica nem lesz egyedül, hanem lesz egy jó kis robottársa, akit most szerelünk kvázi össze. Már is elérkeztünk a játéknak a cyberpunk részéhez. Ahol velünk lesz ez a kis robotka. És a robotka neve B12, easter egg, mert a fejlesztő csapatot is B12-nek hívják egyébként. Ja, B12. a fejlesztő csapat, akik elkövették ezt a játékot, és hát szerény módon saját magukról nevezték el a kis robotot. Mi van, cica? Hova lett a robotkánk? Hova lett a robot? Igen, ki lehet kapcsolni a rádiót. De hova lett a robot? Halló? Hol a robot? Na végre! Jaj, megkapjuk a hátizsákunkat! Na, és megvan a kis hátizsákunk, amiben benne van a robotka, és egyébként pont úgy viselkedik a macska, mint amikor én rárakok valamit Oberonra. Ja, van inventorink, amiben aztán mindenféle gyújkó cuccokat lehet majd gyűjtögetni. Hány szlottos hátizsák? Van elemlámpánk is. Mire menne egy macska elemlámpa nélkül? Ugye? Make sense. Az első elemlámpás macska a Földön. Mennyi is a kód? 37-48. És akkor most... egy kis vödör túra következik. ahhoz a lifthez. Azzal a lifttel kellene majd valahogy feljutnunk. Ott távolban ott van egy lift, és azzal kell feljutnunk majd a következő szintre. Csak hát előtte még mindenféle kalandok válnak ránk itt a városkában, ahol találkozni fogunk egyébként mindenféle robotokkal. Ennyit elárulok nektek, és egyébként itt vannak ezek a nagyon furcsa lények, akik elképesztően gusztustalanok. Igen, és igazából az lesz a feladatunk, hogy kijussunk innen a szabadba. Gusztustalan csótányok. Jaj! The Slums. És itt lett az első rendesen működő robotunk, aki hát egy picit, mint hogyha belenne rá tőlünk karistolva. Ajajaj, dráma van. Hogy be vannak csokizva egy cicától, komolyan mondom, hihetetlen. Ez meg itt a részeges karatemester, vagy mi? Abszolút drámai a helyzet. Szerencsétlen macska meg nem érti, hogy mi van. Na kérem szépen, barátkozzunk meg a robot komával. Minden a legnagyobb rendben. Mégsem olyan veszélyes az a macska állat, úgy tűnik. Robotkáink visszatértek a mindennapi életükhöz. Elindulhat a felfedezés. Jó, megmutatjuk neki a képeslapot. Na. Szóval a következő feladatunk többek között, hogy feljussunk oda a magasba, ahhoz a neonfényes lakáshoz. De előtte még itt körbe kóbornunk. Itt van például az a szimpatikus. Ó, majdnem sikerült gólt lőni. Ez itt a helyi piac. Cica felfedező túra következik. Megmászunk mindent is. Lehet ám egyébként dörgölőzni is. Besúrranó cica. Igen, most már emlékeket is lehet gyűjtögetni. Aztán majd kiderül, hogyha összegyűjtünk elég emléket, akkor majd kiderülnek dolgok a robotkánkról is természetesen. Hiszen... Na mi történik vajon, hogyha belökjük valahogy ezt a golyót valamelyik lyukba? Biztos, hogy van itt valami... Hát legalább egy achievementet adhatott volna, nem? Deli Bird, üdvözöllek itt nálunk ma este. Jó szórakozást kívánok a mai cicás streamünkhöz, amiben a Stray-jel játszunk egyébként. Ma jelent meg a cicás játék. És most éppen felfedezzük a világot a macsekkal. Yeah. Jacob, Employee of the Month. Még egy kérő. Ahová bemerészkedünk, közben Bogyi kiváltotta a hidratálást, úgyhogy egészségetekre, igyatok ti is, a hidratálás fontos. Az újonnan érkezőknek mondom egyébként, hogy ma este is van nyereményjátékunk, ismét egy mystery goodie bag-et fogunk kisorsolni a játékra regisztrálók között, és még ha minden igaz, akkor még 350 bit szükséges ahhoz, hogy elinduljon a ma esti nyereményjátékunk. 600 bitnél kapcsol be a chatbotunk, és utána lehet regisztrálni a játékra, ami borzasztóan egyszerű egyébként, mert amint elindul a játék, a felkiáltójel játék parancsal bárki csatlakozhat a nyereményjátékhoz, és mindenki, aki 50 vagy annál több bittel támogatja a csatornát, annak a neve kétszer kerül be a sorsolós kalapba, ami azt jelenti, hogy nagyobb esélye lesz arra, hogy őt sorsolja ki véletlenszerűen a chatbotunk. Most egyébként az lesz a feladat, hogy összegyűjtsünk 4 különböző notebookot. Mert hogy az kell majd, hogy tovább haladhassunk a játékban erről a szintről, ahol most vagyok. És közben lehet egyébként gyűjtögetni emlékeket és jegyzeteket, meg mindenféle kottákat. A kottákat egyébként oda lehet adni az egyik robotnak, aki itt van ebben a ezen a helyszínen, és ő elgitározza nekünk a dalokat. Itt van, ez a music sheet, amit össze kell gyűjtögetni. És meg lehet kapirgálni az ajtókat. Ah, a macskás hölgy is benézett hozzánk, szevasz, szevasz. Macskás hölgy, rég jártál erre. Köszi szépen, hogy benéztél, és csodálatos szép estét kívánok ehhez a mai streamhez, amiben mindenki nagy örömére a cicás játékkal játszunk. Amiben egy kóbor macskát kell irányítani egy cyberpunk városban, amit csak robotok laknak. De bizony. És tudja kezelni az automatákat. Egy ilyen macska kellene egyébként a szerkesztőségbe, és akit el lehet küldeni Tóru Rudiért. És hát természetesen lehet kapcsolgatni a tévét. Időjárás jelentés. Ah, legalább 4 csatorna volt eddig. 5. Na jó van, 6. Nem fogjuk végignézni az összeset. Ca-ca! micsoda könyvtárszoba, kérem szépen. Eljátszom a nótátokat. Hát ez csodálatos. Egyszerű ez a játék. Hopp, hopp, hopp, itt egy széf. A széfet valahogy ki kell majd nyitni. Szervusz Oberon, köszi szépen, hogy velünk voltál. Jó, egy picit kapirgáljuk meg ezt a kanapét, hát annyira adja magát, hogy egy picit megkapirgáljuk, nem? Na, már is sokkal jobb, a csím meg a karmán meg a minden. Ó, hát ez nem volt egy hatalmas challenge, már meg is van a kulcsunk a széfhez. Elképesztő. Gondolkodok, tehát vagyok. Ez lehet ennek a képnek a címe. Macskás, hogy még 5 perce sincs itt, de már meggyőzte ez a játék, hogy kell. Ezen én igazából egyébként nem tudok őszintén csodálkozni. Meglepődtem volna, hogyha nem akartál volna azonnal játszani ezzel a játékkal. Kinyitottuk a széfet. És megvan. Megvan a második. Második jegyzet füzetünk is a 4-ből. Összesen 4-et kell majd összegyűjtenünk. Most már megvan 2, úgyhogy mehetünk a következő helyszínre. Robotokon minek van ruha? Ez egyébként egy kiváló kérdés. Kiváló kérdés, azt kell, hogy mondjam. Miért van a robotokon ruha? What's the purpose? Of the ruhák. On the robot. Hopp, ez egy bugocska volt, de... Halljátok? Dorombol a cica, és jön a kontrollerből a hang. És közben egy, és mellé egyébként rezeg is. A kontroller. Nagyon vicces. Tényleg egyébként majdnem olyan érzetet kelt a kontroller, mint amikor a macska rendesen dorombol a kezemben. Hát őrület. Hol tart már a tudomány? Olyan szépen alszik, ne ébresszük fel, nem? Csináljunk róla egy képet. Évjátéka. Évjátéka. Csillel a cica. Hát ennél el tudtok képzelni jobb játékot, mint hogy lefekszik a cica a koszos matracra, és közben hallgathatom a kontrollerből, ahogy dorombol, és mellé még érezhetem is, ahogy dorombol. Egy csodálatos korban élünk, azt kell, hogy mondjam. Egy csodálatos korban élünk. És még egy picit ki is nyújtózik most, hogy kipihente magát, lökjünk le sörös üvegeket. Hiszen mi más csinál egy macska, mint egy sörös üvegeket lök le, meg lökjünk le. Nice! Ezt a játékot az élet írta. Itt egy kosárlabda. Ezekkel a kosárlabdákkal biztos lehet egyébként csinálni valamit. Mert hogy meglepődnék, hogyha teljesen random lennének kosárlabdák a pályán. Ti mit gondoltok? Biztos, hogy van itt valami turpisság a kosárlabdákkal. 7 centség. Jaj, neked mutatom, macskás hölgy, hogy külön gomb van a nyávogáshoz. Tehát, hogy bármikor lehet nyávogni a cicával. És nem csak egy nyávogást tudom, cica. Egyszerűen csodálatos. Csináltunk, mármint hogy Bogyi csinált klippet a cica chillből. Csodálatos, fantasztikus, köszönöm szépen. Közben pedig Gemma 50 bittel támogatta, hogy elinduljon a nyereményjáték. Ne felejtsétek el, hogy ma is van nyereményjátékunk. Egy mystery goodie bag-et fogok kisorsolni a chatbot a játék végén. Ahhoz, hogy elindulhasson a nyereményjáték, még 300 bitre van szükség, 600 bitnél automatikusan elindul a nyereményjátékunk, és onnantól fogva bárki regisztrálhat a játékba, és a chatbot azok közül fogja kisorsolni a nyertest, akik regisztrálnak a játékra. És akik 50 vagy annál több bittel támogatják ma este a csatornát, azoknak a neve kétszer kerül bele a sorsolós kalapba. Iszunk egy picit, hiszen megszomjazott a cica ebben az őrületes nagy mászkálós kalandban. Nem úgy van ám, hogy csak hagyjuk, hogy kiszáradjon szerencsétlen macska. Őrületesen jók ezek a festmények. Lelökünk mindent, jó macskához méltóan. Na fogadjunk, hogyha ezt itt megkaparom, akkor... Haha! Hoppáka! De hogy szerintem itt valamit találnunk kellene ebben a kéróban. Én azt gondolom. Ó, itt a notebook. Erre gondoltam. Ezért jöttünk. Most már meg kell látogatnunk Momót mindenképpen, méghozzá miután elhagyjuk itt a lakást. Itt egy újabb emlék, amit begyűjtünk. Hogy emléket gyűjtöttünk. Mondjuk itt ezen a pályarészen még bőven vannak olyan helyek, ahová nem mentem el. Itt például itt van ez az automata. Ebből is szerzünk valami itókát. mi van a tatyójában. Hát kérlek szépen, most a táskájában van egy kép, egy képeslap, van egy notebook, van egy sheet music, meg még egy sheet music, van energy drink, aztán még sheet music, van még egy notebook, meg még egy notebook, ezek vannak most a hátizsákjában, zacskós kaja még nincsen. Viszont gyűjtögeti az energiaitalokat a cicánk. Jó, és itt van. Itt van a zenészünk. És egyébként mellé is be lehet kucorodni. Ide a zenész mellé. És megint aludhat egy picit a cica. És megint jön a dorombolás. Hát megzabálom. Na neki lehet odaadni egyébként ezeket a sheet musicokat, és akkor szépen elgitározza nekünk. Showtime! És lehet természetesen aludni a zenére, tehát hogy így... Ez a tökéletes. Elindul a kis gitárszóló, és a cica pedig lepihen mellé. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezekben a mentálisan, hogy is mondjam, ezekben a mentálisan meglehetősen fárasztó időkben pontosan ilyen chill játékokra van szükség, ahol robotok gitároznak az alvó cicánknak. Egyszerűen fantasztikus. 10 per 10. Ez a kedvenc részem, fölvehet, ha felveszed a fejére egy zsákot a macska, akkor nem tudod rendesen irányítani. És egyébként, hogyha felveszed a zacskót, azért jár egy trofi. Csak én már korábban felvettem az előző végigjátszás, azt, hogy az előző játék során, úgyhogy most nem mutatja már, hogy jár ezért trofi, de jár érte trofi. Ó, itt egy szép. Amihez nem tudjuk a kódot. Ugye most szereztünk egy izét, egy ilyen kódot. Úgyhogy valahogy majd rá kell jönnünk, hogy hogy lehet feltörni a kódot. Follow the numbers. Na, adjunk még neki music sheetet. Ez az. Jöhet a következő. Ballad of the Lonely Robot. Rákészülünk. És akkor egy kis robot jazz. Mellé egy kis dorombolás. Te mit szólsz ez a bitra? Mutassatok nekem még egy játékot, ahol olajos kannából van a gitár. Ez tényleg olyan, mintha Magyarországon játszódna ez a játék szeptemberben. Mikor beüt a teljes energiaválság. Mildly important information. Szevasz Hugozi, köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este. Jó szórakozást kívánok a Stray streaminghöz, amiben egy cicát irányítunk cyberpunk környezetben, és éppen egy robot gitároz nekünk, miközben a cica alszik egy jót a párnákon. Game of the Year. Egyértelműen. Nincsen több zene, ami... Bár várjunk, csak azt hiszem, meg tudunk venni egyet attól a robotárustól. Mert hogy van két energiaitalunk, úgyhogy még egy számot le tudunk játszatni a zenészünkkel. Mert hogy itt van egy music sheet. Na, egy energiaitalba kerül, hát ennyit ér nekünk, nem igaz? Na, megyünk is vissza a muzsikushoz. Jászd újra, Sam! The way you compute tonight. Hát ez zseniális. Csodálatos. Jó, azt hiszem eddig ez a legbénább. Az eddigi dalok közül ez eddig talán a legbénább. Jó, most kezd egy kicsit jobb lenni. Gyerünk, Círmos, nézzünk még körbe, hogy mit rejt ez a város. Ó, szevasz! Itt nem láttak minket szívesen, vagy nem tudom. Haha! Szóval így lehetett kinyitni az ajtót? Vagy itt valami más történik? Ez itt kérem valami action? Vagy lehet, hogy számít az, hogy... Aha, most majd be lehet jutni a lakásba. Miközben takarít. Mekkora cselesek vagyunk, mármint a macska. Oh. Milyen dühös szegény. Bocsi, bocsi, az én hibám. Jaj, hagyja maga után a lábnyomokat. Jól összejárkáljuk a mindent. Ah, Take Super Spirit Detergent. Azzal, abból is vásárolhatunk valamit a boltban, nem? Tudja, hogy lehet még itt valamit csinálni. Ha? Ott egy integetős cica, csak nem integet. Oh. Mik ezek a hangok? Hova megy ez a szakadt csávó? Oh. Na, ez tényleg olyan, mintha Magyarországon lennénk. Ó, oh, itt egy emlék. RIP humans! Üdítőt szerezni, kérem, kérem. Végigjárjuk a sikátorokat. Ja, erről jöttünk, igaz? Erről jöttünk. Itt kezdődött a pálya. Oda dörgölözünk a nagymamához, és meg, jaj Istenem, hát megőrülök. Oda dörgölözöl, és szívecske jelenik meg az arcán. Hát nem bírom. Hát megőrülök. Ó! Figyeljetek csak! Ugye az elektromos kábelt meg lehet szerezni az árusnál, és szerintem az elektromos kábelt odaadja nekünk. Odaadja nekünk azért a cuccért, amit ott találtunk abban a... abban az épületben, ahová bejutottunk. Csókolom! A robotka kijöhet játszani? Szia! Hello! Hello! Ó! Oh, hékás! Na azért! Csodálatos ez a játék, egyszerűen csodálatos, nem tudok mit mondani. Nincsenek erre jobb szavak. Sheet music! Megint tudunk menni a komához. Emlék. Bonsai. This tree is a scientific marvel. It's remarkable that human ingenuity found a way to create plants that thrive without sunlight. Wow. Na mi van, Obika? Mi ez? Aha, itt tudunk majd kimenni. Fölmész a kanapéra, cica? Szalfiló, köszönöm szépen a követést! Érezd jól magad nálunk. Jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez. De valószínűleg majd később kell visszajönni, vagy nem tudom, mert úgy tűnik, mintha... Két rádióállomás van. Szóval úgy tűnik, hogy olyan érzésem van nekem, mintha ide később kellene visszajönni, mert hogy hiába van itt az Elliot nevű robotka, így nem nagyon akar tőlünk semmit. Úgyhogy szerintem ide majd vissza kell jönni valamikor később. Ezt gondolom. Aztán persze lehet, hogy tévedek. De hogy így látványosan semmi nem történt itt. Viszont most megvesszük a drótot. Aha. Most már van drótunk. Úgyhogy tud nekünk varni. Tud nekünk varni a néni a ruhát. Na. Poncho! Nem lehet, hogy a poncsót vajon oda kell adni valakinek? Kíváncsi vagyok, hogy mire lesz jó az a poncsó. Thank you. Ó, várjunk csak. Nem lehet, hogy... Én is azt gondoltam, hogy föl lehet majd adni a cicára a poncsót, de nem. Nincs ilyen lehetőség egyelőre, hogy feladjuk a poncsót a cicára, viszont lehet, hogy ez a robot meg tudja nekünk fejteni a kódot. Ezen gondolkodom most itt hirtelen. Hogy lehet, hogy Elliot meg tudja fejteni a kódunkat. Ó, Duffer Bar. Akkor vissza kell mennünk a Duffer Barba, mert szerintem ott fogjuk megszerezni a kódot. Follow the numbers, emlékeztek? Valahol itt lesz ebben a bárban a kód a széfhez. Ha 1-2-8-3. Mekkora detektívek vagyunk, én meg ez a macska. Komolyan, elképesztő. Akkor legyen egy kis zene. Untitled. Jaj, elfejtettem a kódot. Mennyi volt a kód? Jaj, elfejtettem a kódot. 1-2-8-3, köszi! Pancake Speedy. Ah, macskás, hogy is megjegyezte. Hát csodálatosak vagytok. 1-2-8-3. Yeah! Ó, zene van itt is. Akkor megint odaadjuk a zenét a gitáros barátomnak. Amíg hallgatjuk a zenét, addig ne feledjétek, hogy ma este is van nyereményjátékunk. Mystery Goodie Bag várja azt a szerencsést, akit a stream végén ki fog sorsolni a chatbot, és még 200 bit kell ahhoz, hogy elinduljon a nyereményjátékunk. Jól látom? 200? Nem, bocsánat, 300. Még 300 bit. Szükséges, hogy elinduljon a nyereményjátékunk ma este. Még egyetlen dolgot lehet egyébként megvenni a shopban. Méghozzá ezt a dolgot, ami... Micsoda? Ó, 3 energiaitalt kóstál, és nekem csak 2 energiaitalom van. Még valahonnan szerezni kellene egy energiaitalt, hogy megvehessük az utolsó cuccot. Az árustól. Nekem van egy olyan sandani gyanúm egyébként, hogy már végigjártuk egyébként a területet. Hopp, nem. Ott az automata. Ott az automata, ahol a harmadik izét meg lehet szerezni. Hogy jutunk oda fel? Aha. Ott is van. Megvan. Megvan a harmadik energiaital. Most tudjuk megvenni az utolsó cuccot az árustól. Hogy micsoda? Aha, oké. Okay. Ups. Egy festmény. Egy újabb emlék. Huszonkét szereztük meg eddig a hiányzó emlékeknek, és most akkor fölmegyünk oda a sárga neonhoz, és találkozunk Momóval. Na, még egyszer nem veszek zsákot a fejemre. Fogja egyébként megnyitni nekünk a következő pályarészt, ahová mehetünk tovább. Itt van Momó. Figyeltek, milyen király pizsamája van? Kicsit, mintha szomorú lenne. Először nézzünk körbe. Megkapargatjuk a falat, mert miért ne? Ó, itt is van zene. Vajon hányat szedtünk már össze? Meg volt már a 8? Szaberon, üdvözöllek ismét köreinkben. Mi ez a hang? cica. Nem, végig kellett most csinálni ezt a beszélgetést, és most kell megmutatni neki az egyik notebookot, és akkor az fogja beindítani a folytatást. Méghozzá ezt. Sőt, nem, bocsánat, ezt. Vagy ezt. Ah, meg kell neki mutatni mindet? És most fog megnyitni a most fog megnyílni a következő pályarész. Ahol még nem jártam, mert hogy idáig jutottam el egyébként a korábbi végig. Nem végig játszás, de korábban idáig jutottam el egyébként a játékban. Tehát, hogy nagyjából 2 órát játszhattam vele korábban. Satz per kb. Egyébként, ha hinni lehet a fejlesztőknek, akkor nagyjából 8 óra. 8 órányi játék van benne. Tehát, hogy 8 óra végigvinni a sztorit. És ilyen 10-11 óra megtalálni benne mindent. Ja. Úgyhogy kalandra fel. Jó. Ugye most itt lezárult ez a szart. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy vissza lehet. Biztos vissza lehet még jutni egyébként a korábbi pálya részre, meglepődnék, hogyha nem. Hups. Hups. Le fog esni. A nagy virágot nem lehet lelökni. Na, húzd ki a vödörbe. Ó, itt már vannak zurgok. Picit valószínűleg át fog alakulni a játékmenet. És itt majd menekülni kell az zurgok elől. Ó! De miért jó az, hogyha... Á! Hogy el lehet őket csalogatni. Fizika. a játékban, az is elég érdekes néha. Oh! Ezt nem mondtátok, hogy ugrani is tudnak. Hékás. Egyébként igen, az tény, hogy ki lehet tolni a játékidőt 30 órára is azzal, hogyha csak zenét hallgatunk és a zongorán próbálunk valami nagyszerű macskadallamot összehozni, ebben igaza van macskás hölgynek. Na, mondom, hogy ez Magyarországon játszódik. There used to be strict energy caps, especially in the slums. Gondolom, itt is 210 kW per óra volt. Talán néz itt már ez ki, azt a rohadt. A zurgok nagyon durván belepték ezt a helyet. Úgy láttam egyébként, hogy itt most csak egy irányba lehet menni. Ez, hogy itt nem nagyon lehet most kalandozni, hanem van egy irány és kész. Pedig erre. Jaj! Nagyon cseres ez a macsek. Hogy kiszárta a zurgokat? Gusztustalan kis gyökerek. Biztos lesz valami turpisság. De lehet, nem lehet leugrani egyébként a semmibe, mert hogy csak ott lehet ugrani, ahol megjelenik az X. Szóval nem lehet. Fúj de undi! Hát nem már, tiszta Resident Evil meg Half-Life feelingem van most már. És mindig talpra esik a cica. És például akárhova nem lehet elmászkálni, tehát hogy például itt hiába akarnék a kerítésnek az élén menni, ott nem tud mászni a cic. Jaj, futás! Az urga anyjukat. Pezzeg ők se... Jaj, le tudnak esni! De vicces! Látjátok? Hogy leugrottak a semmibe? A sok gyökér. Ha! Hát ez jó volt. Kíváncsi vagyok, hogy ez vajon... Jaj! De egyébként nem úgy néznek ki ezek a lények, mint a Half-Life-ban? Azok a furcsa kis lények? Ott is voltak ilyen furcsa pókszerű ilyen cuccok. Nem? De. Kell valamit majd mókolni az ajtó. Ó! Idióták, azaz! Hogy? Hát ez zseni. Na még, te is, ugord le. Hopp. Jaj, de jó, el lehet őket taposni a hordóval. Hát ez zseniális. Nem mondja nekem senki, hogy nem. Már nem vagyunk messze. Na mi lesz, srácok? Nem lesz majd nyereményjáték? Jól látom, hogy nem lesz majd nyereményjáték. Lassan 2 órája start a stream, és még nincsen meg a 600 csír. Ójaj. Gyerünk, cica! Hogy kell beszállni vajon a liftbe? Ah, megvan. Hú! Hogy föltapadnak? A pontró. Fúj! Fúj! Micsoda lélek jelenléte van ennek a macskának? Elképesztő. Elképesztő. Ahogy mondod, cica. Ahogy mondod. Siker! Siker! Hát csodálatos, fantasztikus. Bekapcsoltuk a nem tudom mit. Az antennát. Jönnek a jelek az égből. Így. Slönvilágosság. Hát nem csodálatos? Az ész megáll. Ja, most megyünk vissza. Aha, aha, visszavödrözünk. Hát azért a gyönyörű, az nem biztos, hogy az a szó, amit én használnék erre a látványra, de... Oh, it was meant to be a shelter. Hmm, mi történhetett a külvilágban, hogyha menedékre volt szükség? Hmm. Harminchárom százalék. Kíváncsi vagyok, hogy vajon itt voltak-e olyan emlékek, amiket nem gyűjtöttem össze, vajon ezen a szakaszon. Ugye egy emléket találtam, de vajon voltak-e olyan részek? Ezt már megcsináltuk, te. De vajon hagytam-e el emlékeket? Most ez furdalja az oldalamat. Lelökünk mindent. Bocsánat, már nyávogtatom is a cicát. Ez mind nyávogás. The Slums Part 2. Nyilván játszunk a labdával. Hát hogy a viharban ne? Meg bekapcsoljuk a rádiót. A cica simogatást érdemel, kiváltott a streamings a csatorna pontot, úgyhogy Obikát most megajándékozzuk egy kis simogatással. Szervusz, cica! Nem csak a PlayStation-os cicával foglalkozunk, de veled is. Téged is legalább annyira szerettem, mint a PlayStation-os cicát. Hát szevasz! Jaj, te! Te kis cica! Jaj, de jó! Jaj, de jó ennek a cicának! Hova lett Momó? Köszi. Mit is mondod, hogy hol van a bárban, ugye? Ó, eltűntek a festékdobáló robotok. Azaz, hogy már nem dobálják a festéket. Szevasz, Geri! Köszi szépen, hogy benéztél. Népszerű ez a játék, ma valamiért írod. Azért népszerű, mert ma jelent meg. Mindenki ezzel játszik. Mindenki. Még én is. Viszont a nyereményjáték nem népszerű ma. Még mindig hiányzik 300 bit, hogy elinduljon a nyereményjáték. Hát mi van veletek? Mekkora CRT képernyő. Gyűjteni kell a következő havi villanyszámlára. Az az igazság, hogy ez akár még vicces is lehet, de nem az. Köszönöm szépen, Geri, hogy kiváltottad a hidratálást. Iszok is egy jó. Ajaj. A zurkok. Igyekszem nem megfulladni, bocsánat, csak itt közben az események teljesen magával ragadtak. Úgy látom, hogy le kell mennünk a csatornába. Ami fogalmam sincs, hogy hol van. Ajjajjajjajjaj, hát mi lesz itt? Mi lesz itt, kérem szépen? Ó, weapon! Azért ennek a Momónak van egy stílusa. Gyerünk. Kövessük Momót. Úgy látom, hogy Gary elhivatott, hogy elinduljon az a nyereményjáték még ma este. Na hova megyünk? Hova megyünk? Hova megyünk, pajtikám? Ó, befogok. Nyilván a macskát küldött be. Bogyi ismét 50 csírrel támogatta a nyereményjátékot, úgyhogy még 250 bitre vagyunk attól. És Geri is hozzácsapott még 50-et, úgyhogy most már csak 150 bitre vagyunk attól, hogy elinduljon a mai nyereményjáték. Ne feledjétek, ma is van goodie bag, méghozzá mystery goodie bag, amit megnyerhet valaki ma este, hogyha eljutunk a 600 bitig. 600 bitnél automatikusan elindul a nyereményjáték, amire bárki benevezhet egy felkiáltójel játék parancsal, aki pedig a nyereményjáték indulása előtt és nyereményjáték indulása után 50 vagy több bittel támogatja a csatornát, aznak a neve kétszer fog bekerülni a sorsolós kalapba, ami azt jelenti, hogy nagyobb esély lesz rá, hogy ő legyen a szerencsés nyertes. Le kell vernünk minden képet a falról, hogy megtaláljuk a titkos szobát? Hol lesz majd az a titkos szoba? Hopp, hopp, hopp, itt egy kapcsoló, kérem szépen. Meg kell tudnunk a kapcsolóhoz a számot. Time will tell. Ó, time will tell, akkor keresnünk kell egy órát. Keresnünk kell egy órát, oké. Nézzük csak, 2, 5, 1, 1. 2, 5, 1, 1. Yes! A titkos szoba! Feltárult a titkos szoba! Adjátok ide a fegyvert! React to intense light. Ha! Aaaa! Pancake is 50 bittel támogatta a csatornát, úgyhogy most már csak 50 bitre vagyunk attól, hogy meglegyen a nyereményjáték. Megvan, ó, Gary Field még 50-nel támogatta, elindult a nyereményjáték, úgyhogy kedves nézőim, mostantól bárki benevezhet a nyereményjátékra, és működött az autóstart, úgyhogy aki szeretne részt venni a nyereményjátékban, hogy azon bekerüljön azok közé, akik között ki fogjuk sorsolni ezt a Mystery Goodie Bag-et, annak nem kell más tennie, mint követni a csatornát, illetve beírni a chatbe a felkiáltójel játék parancsot. Ó, és már volt a csír, akkor regelni sem kell. Na, Gary, tökéletesen működik a chatbot. Gratulálok. Egyrészt, hogy elindult a nyereményjáték, másrészt pedig ahhoz, hogy tök jól működik a chatbotunk. Ez lesz az. Ebben van valami. Geri is regisztrált a játékra, ne feledjétek, regisztráljatok a játékra. Közben látom, hogy még egy picit még faragni kell a chatbotom, de tökre örülök neki, hogy működik automatán, és Bogyinál pedig működött. Ki lehet az, aki meg tudja szerelni nekünk a trackert? Lehet, hogy ugyanaz, aki megfejtette a kódot. Először hallgassunk egy kis zenét. Gary élőben kuházza a botot. Valóban, valóban. A kis botunk folyamatosan fejlődik. Nagyon büszke vagyok a kis botunkra, azt kell, hogy mondjam. Hány játékosunk van eddig, Gary? Bár. Na, 13 név van a kalapban. Közben úgy látom, hogy van legalább 34 néző, úgyhogy mindenkit arra bíztatok, hogy regisztráljon a játékra, hiszen minél többen játszunk, annál jobb. Na, Gemma is regisztrált, csodálatos, csodálatos. Regisztráljatok minél többen. Higgyétek el, hogy megéri. Streamings is regisztrált. Na, haladunk, haladunk. Sejtettem, hogy Elliot lesz az, aki meg fogja nekünk szerelni ezt a cuccot. Hukodzi! Megint a zenére léptél be. Hú, oda hogy is kell? Hol is vannak Elliot-ék? Rory is regisztrált a játékra, nagyszerű. Regisztráljatok mindahányan vagytok. Na, közben pedig Gary megtalálta a hibát. Mondjuk egy pillanatig sem aggódtam emiatt, hogy nem lesz meg. És neki kell odaadni a poncsót, tessék! Meg is van, hogy kinek kellett odaadni a poncsót. És meg lesz a tracker is. Haladunk! Yes! Túl sok realitást keresel ebben a játékban, Balázs, azt kell, hogy mondjam. Úristen, gyerekek, 11:30 van. Na, még megnézzük, hogy hova visz minket el Seamus. Aztán szerintem... utána mára befejezzük a kalandot, és legközelebb innen fogjuk folytatni. Kicsit megmártózunk a festékben. Az a baj, hogy holnap dolgozni kell. Egyébként nagyon szívesen folytatnám hajnalig a játékot, de hát sajnos holnap még csak szerda van. És reggel menni kell Melókába. Sejtettem, hogy ezen az ajtón keresztül fogunk menni valamikor. Let's do this. Bizony, még csak kedv van. Ujjajjajjajjaj, hova jutottunk? Megint itt vannak ezek az átkozott zurgok. Fúj, de csúnya minden. Fúj. Ó, de egyébként mennyire jól néz már ki, elképesztően gusztustalan, de mellé tök stílusos. Mármint, hogy jól néz ki alapvetően ez a játék. Ah. Na, srácok, ez ismét egy újabb pályaszakasz, úgyhogy itt most befejezem a mai játékot, és legközelebb innen folytatjuk majd a Strayt. Szerintem végig is fogom játszani egyébként streamben az egész kalandot, úgyhogy valamikor a héten, szerintem lehet egyébként, hogy már holnap este újra lesz stream, méghozzá Stray stream, szerintem ilyen leghamarabb 8-kor, legkésőbb 8:30-kor fogom folytatni a játékot, és elérkeztünk a sorsolós részhez. Most még van egy percetek, hogy regisztráljatok a nyereményjátékra, aminek ugye ez a Mystery Goodie Bag lesz a jutalma. Hogyha valaki még nem regisztrált, a regisztrációnak két feltétele van, egyrészt követni kell a csatornát, másrészt beírni a chatbe a felkiáltójel játék parancsot ékezet nélkül, tehát hogy felkiáltójel játék, és aki ezt megteszi, az bekerül a sorsolós kalapba, aki pedig a mai nap folyamán 50 vagy több bittel támogatta a csatornát, annak kétszer került bele a neve a sorsolós kalapba, úgyhogy nekik nagyobb esélyük van, hogy regisztráljanak a játékra. Na, regisztráljanak a játékra, hogy nyerjenek a játékon. Közben NK21NK-n nagyon szépen köszönöm a követést, és még van néhány másodpercetek, hogy regisztráljatok a játékra, közben én már begépelem szépen a játék lezárásához szükséges parancsot. Obika, légy szíves, ne nyomkodd a billentyűzetet, mert még elnyomsz itt nekem valamit, aminek nem örülnék. És akkor 5, 4, 3, 2, 1, és lezárom a játékot, véget ért a játék, és most mindenkinek a fejében elindulhat a doppergés, ugyanis következik a sorsolás. Úgyhogy 5, 4, 3, 2, 1, és jön a nyertesünk, aki nem más, mint Gary Field. Gary Field, te lettél ma a szerencsés, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a chatbotot, végre megkaptad érte a jutalmat, ami ugye ebben a Mystery Goodie Bagben rejlik. Privátban felvesszük majd egymással a kapcsolatot, és el fogom neked postázni ezt az ajándékcsomagot, mint ahogy eddig is tettem minden alkalommal, úgyhogy Geri, gratulálok! Ezzel az ajándékcsomaggal meg tudom neked köszönni, hogy lefejlesztetted nekünk a chatbotot, ami véletlenszerűen végre kisorsolt téged, úgyhogy hatalmas nagy gratulációm, és srácok, ez lett volna a ma esti stream, gyakorlatilag 11:30 van, szépen elment az este, remélem, hogy jól éreztétek magatokat, további kellemes kedd estét kívánok mindenkinek, pihenjétek ki magatokat holnapra, és holnap este találkozzunk újra, addig is legyetek jók, sziasztok!